شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، بچه های گلم سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که تنتون سالم باشه و آماده باشین که قصتون رو بشنوید. امشب شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست. حضرت معصومه خواهر بزرگوار حضرت امام رضا هستند. آرامگاهشون در شهر مقدس قومه. این مناسبت رو به همه شما تسلیت میگم. انشالله فرصت بکنین حتما با بزرگترا سری به قم بزنین و بریم زیارت این بانوی بزرگوار. یه قصه میخوام براتون بگم از یه دختر گل که برای اولین باره که میخواد بره زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. اسم قصه‌مونم هست دعا. مینا دختر یک یه دونه خانواده بود. پدر و مادر مینا اونو خیلی دوست داشتن. آخه مینا دختر مؤدب و مهربونی بود. قرار بود مینا و پدر و مادر با هم برن شهر مقدس قم برای زیارت. مینا اولین بار بود که به این سفر می رفت. راستش خیلی خوشحال بود. هر کس که می دونست مینا و خانوادش می رن زیارت بهش می گفت التماس دعا. توی راه مینا از مادر پرسید مامان، من باید برای همه اونایی که گفتن التماس دعا کنم، اگه اسم همشون یادم نمون چی؟ مادر دستی به سر دخترش کشید و گفت عزیز دلم، تو میتونی بگی همه کسانی که التماس دعا داشتن حاجت روا بشن و برای همشون سلامتی بخوای. اما بچه ها، مینا خیلی دلش میخواست برای دوستش نازنین دعا کنه. آخه نازنین چند روزی بود که تصادف کرده بود و یکی از پاهاش بد جوری صدمه دیده بود. دکترها گفته بودن شاید نتونه دیگه خوب راه بره. مینا خیلی برای دوستش ناراحت بود. دلش میخواست زودتر حالش خوب بشه، بتونن با هم دیگه بازی بکنن. وقتی به شهر مقدس قم رسیدن، مادر دست مینا رو گرفت و گفت از من جدا نشی عزیزم، اینجا خیلی شلوغه. مینا مثل مادر از دور سلام داد و وارد حرم شدن. صحنه حضرت خیلی شلوغ بود. مادر مینا یه گوشه ایستاد تا نماز بخونه و از مینا هم خواست کنارش بشینه. مینا همونطور که نشسته بود چشمش رو دوخته بود به زری. بلند شد و با خودش گفت تا مادر نماز میخونه من برای دوستم دعا کنم و برمیگردم. آروم آروم به طرف زری رفت. اما خیلی شلوغ بود. چون قدش کوتاه بود دستش به زری نمیرسید. یه گوشه ایستاد و دستای کوچولوشو به آسمون بلند کرد و گفت یا حضرت معصومه، میشه پای نازنین رو خوب کنی؟ آخه خیلی درد میکشه، دیگه نمیتونه بازی کنه، خیلی ناراحته. مامانم میگه شما بچه ها رو خیلی دوست دارین و حرفاشون گوش میدین، میشه پای نازنین رو خوب کنین؟ وقتی برای دوستش دعا کردید مادر کنارش نیست. تازه یادش افتاد از مادرش دور شده، به طرف جایی که مادرش بود رفت، اما مادر پیدا نکرد. فهمید گم شده. خیلی ناراحت شد. زد زیر گریه. نمیدونست کجا باید بره، چیکار بکنه. یاد حرف مادرش افتاد. سرشو برگردون سمت زریح و گفت حضرت معصومه جونم، من گم شدم. میشه مامانم برام پیدا کنی؟ اما خب بچه ها، مینا حسابی ترسیده بود، هیچ کسی رو نمیشناخت. یه دفعه یه خانم مهربون اومد جلو و گفت عزیزم چرا داری گریه میکنی؟ مینا گفت مامانمو گم کردم. خانم مهربون دست مینا رو گرفت و گفت من میبرمت پیش مادرت. بعد با هم رفتن جایی که بچه های گم شده رو اونجا جمع میکردن. مادر مینا با چشمای پر از اشک اونجا ایستاده بود. وقتی مینا رو دید اونو بغل کرد. مینا از اینکه مادرش رو پیدا کرده بود بچه خیلی خوشحال شد و قول داد دیگه ازش دور نشه. مینا در راه برگشت چشم دوخت به گنبد طلایی حرم و توی دلش گفت میدونم حرفامو شنیدی، اگه پای نازنین خوب بشه دفعه بعد میتونیم با هم دیگه بیاییم. بعد مثل مادر و پدر آروم گفت السلام علیک یا حضرت معصومه. عزیزای دلم، انشالله که این قصه به دلتون نشسته باشه. انشالله شما میرین به زیارت خانوم خانومها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بله انشالله دعا میکنیم برای همه، به خصوص اونایی که بیمارن، اونایی که احتیاج به دعا دارن. برای سلامتی همه هم دعا بکنیم، به خصوص کوچولوها. برای نازنین هم دعا بکنیم که هرچه زودتر پاش خوب بشه و خودش بتونه بره به پیش حضرت معصومه سلام الله علیها و از ایشون تشکر کنه. روی ماهتون رو میبوسم، براتون بهترین ها رو آرزو دارم که آرامش و سلامتی است. خدا نگهدار همگی شما.